گلهای صحرائی، برنامه شماره 51. این هم گلی از جهرم. نگار من نشسته بر لب او، همی شونه زنه بر زلف پرتو، رخ ماهش به زیر زلف پنهون، عجب ابری گرفته روی مهتاب. نی هفت بند صدایی داره آخر، نی هفت بند صدایی داره آخر، که هر دردی دوایی داره آخر. همه میگن که عاشق کشتنی بی، که عاشق هم خدایی داره آخر. نگار نازنینم اهل دردم، اگر کشته شوم از تو نگردم، اگر کشته شوم از خنجر تیز، به خون جولان زنم دور تو گردم. گل‌های صحرایی را همیشه رایحه‌ای دل‌انگیز است. آنچه شنیدید برنامه شماره 51 گل‌های صحرایی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آهنگ محلی جهرمی، گوینده روشنک.